groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 17 dzień lutego, minęła godzina 9, a Filip Jarek zapraszam na serwis. Na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa głos zabierze prezydent Ukrainy. Wydarzenie odbywa się w cieniu informacji o śmierci Aleksieja Nawalnego. Zimowa aura jeszcze do nas wróci, ostrzegają synoptycy. W Teatrze Królewskim dziś premiera nowej wersji Halki Stanisława Moniuszki. Prezydenci Ukrainy i Izraela, kanclerz Niemiec, a także szefowie dyplomacji Chin, USA i krajów Bliskiego Wschodu. To tylko niektórzy światowi przywódcy, którzy zabierą głos w drugim dniu monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Tegoroczne obrady upływają pod znakiem dyskusji o konfliktach na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Wczoraj jednak zeszły na dalszy plan, gdy pojawiła się informacja o śmierci Aleksieja Nawalnego. Dla Wołodymyra Zełenskiego powrót do Monachium będzie symboliczny. 2 lata temu, na kilka dni przed rosyjską inwazją, wzywał Zachód do porzucenia polityki ustępstw wobec Rosji. Teraz w Berlinie i Paryżu podpisał umowę o bezpieczeństwie. Nasza współpraca obronna stała się jeszcze głębsza po przeznaczeniu 3 miliardów euro. Znaczny rezultat, powiedział Wołodymyr Zełenski po podpisaniu umowy z Emmanuelem Macronem. A o wsparciu Ukrainy mówił też kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Dokument stwierdza, że będziemy wspierać niepodległą Ukrainę w jej obronie przed rosyjską wojną napastniczą, tak długo jak to konieczne. As long as it takes. Karol Darmoros, Polskie Radio. Synoptycy nie mają dobrych wieści. W weekend spodziewany jest spadek temperatury, opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. Jak powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, zima da o sobie dać znać w nocy. Ujemna temperatura spodziewana jest nie tylko w obszarach podgórskich, ale także w centrum, na północy i na wschodzie. Drogi będą mokre, ale w nocy, w związku z tym, że temperatura będzie spadać poniżej zera, mogą lokalnie zamarzać. Więc dla kierowców to jest niedobra informacja. Oczywiście też dla pieszych, bo chodniki również mogą być śliskie. Łagodna zima będzie o sobie przypominać także w pierwszej połowie przyszłego tygodnia, głównie na południu i wschodzie. Dziś i jutro w Teatrze Królewskim Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbędą się premierowe pokazy Halki Stanisława Moniuszki. Reżyser Wojciech Adamczyk umieścił akcję w XXI wieku. Jak podkreślił, podstawowe problemy zawarte w treści dramatu są uniwersalne. Nie ma ciupagi, no i nie ma kierpców. No tego, co w sumie jakby kojarzymy sobie Halkę w takim stereotypie kulturowym, do tego nie będzie. Ona będzie współczesna. Oczywiście współczesność utworu klasycznego nie polega na tym, że bohaterowie są ubrani we współczesne kostiumy, chociaż tutaj u mnie będą, tylko na tym, że przeżywają problemy, z którymi spotyka się widownia. Problemy, które są w Halce pokazane, one są problemami uniwersalnymi. Halki, Janusze i Jątki są zawsze i będą zawsze i są też wśród nas. Dwuaktowa wersja wileńska Halki była wystawiona jako pierwsza w 1848 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. W dalekiej Japonii, a dokładnie w Sapporo, trwa indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W drugiej serii będą skakać Aleksander Zniszczoł, który zajmuje 9. miejsce. 11. jest Dawid Kubacki, 17. Kamil Stoch. Do finału nie zakwalifikowali się Klemens Morańka i Piotr Żyła. Prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Austriakami z Stefanem Kraftem i Danielem Czofenigiem. Co ciekawe, do finałowej 30 zakwalifikował się też 51-letni Japończyk Noriaki Kasai. To jego pierwszy występ w konkursie Pucharu Świata od dłuższego czasu. Dzisiejszy poranek dobrze rozpoczął się dla kibiców łyżwiarstwa szybkiego, bo wieści z Calgary są naprawdę znakomite. Damian Żurek zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w biegu na dystansie 500 metrów. Trener reprezentacji Polski Paweł Abratkiewicz. Zaczęliśmy dobrze, Damian Żurek kontynuuje dobrą pasce, także świetny przejazd, bardzo dobre otwarcie. No i tu trzeba pogratulować całej ekipie sprinterów, bo razem pracują i Artur Waś, który z nimi też jest. Wiadomo, że to jest jakby cel pośredni, najważniejsze są igrzyska, ale tutaj jakby potwierdzają chłopaki i dziewczyny, że idą w dobrym kierunku. To drugi medal dla Polski podczas rywalizacji w Kanadzie. Wcześniej po brąz sięgnęła drużyna sprinterek. Śląsk Wrocław przegrał ze Stalą Mielec 0-1 w meczu 21. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk, który prowadził w tabeli po rundzie jesiennej, rundę wiosenną zaczął nieudanie, bo kilka dni temu również u siebie przegrał z Pogonią. W innym wczorajszym spotkaniu Radomiak Radom uległ Pogoni Szczecin 0-4. W nocy wróci zimowa aura, z kolei w ciągu dnia dużo chmur i niewielkich opadów deszczu i maksymalnie 13 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Można nas słuchać, można nas oglądać na stronie Trójki, w mediach społecznościowych. Można też później obejrzeć, na przykład na YouTubie. Zapraszam, proszę szukać Śniadania w Trójce. Proszę Państwa, wiele się dzieje przed wyborami samorządowymi. Są różne konwencje, spotkania wyjazdowe, na przykład oba kluby trzeciej drogi podążyły, nie wiem jakim numerem drogi, do Kielc, ale w każdym razie dlatego między innymi dzisiaj skład Śniadania nie jest oczywisty, ale za to bardzo sympatyczny. Niestety ciągle bez przedstawiciela PiSu i to jest wybór PiSu, a nie wybór Trójki. Ale mamy przecież pana radnego. No mamy pana radnego, ale reprezentuje tutaj Kancelarię prezydenta, więc jest dwa w jednym, jeśli już. No ale gdyby był przedstawiciel PiSu, to by był niezależnie. No proszę Państwa, dzisiaj są z nami, jak już Państwo słyszeli, przewodnicząca klubu Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Poseł Marek Jakubiak, Kukiz 15. Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości i poseł Koalicji Obywatelskiej. Błażej Poboży też już został zaanonsowany. Dzień dobry. Kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy. Senator Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący koła Niezależni Samorządni, był minister sprawiedliwości, był szef NIK-u, który na pewno nie będzie dzisiaj lał wody, bo całą porcję wylał przed programem, przed chwilą, mniej więcej dwie minuty temu na podłogę, także jakby było widać coś tu mokrego, ale chyba nie będzie widać, to właśnie taka była przyczyna. Serdecznie Państwa witam, nie lejcie wody. Oraz poseł Grzegorz Płaczek z Konfederacji. Dzień dobry. Witam, też dzień Konfederacja dobry. Ma dzisiaj swoją samorządową konwencję, w każdym razie jakieś spotkanie samorządowe. No zaczęliśmy tak troszkę wesoło, ale rozmowy nie zaczniemy wesoło, bo w kolonii karnej zmarł rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny. Na świecie słychać, że nawet jeśli to była śmierć naturalna, no to trzeba i tak uznać, że został zamordowany przez reżim Putina. Kilka godzin po tym tragicznym zdarzeniu głos zabrał amerykański prezydent Joe Biden. Powiedział, że za tę śmierć właśnie odpowiedzialny jest Putin. Przypomnę, że w 2021 roku prezydent Biden ostrzegał Władimira Putina, że jeśli opozycjonista umrze w więzieniu, konsekwencje dla Rosji będą druzgocące. Jak państwo myślą, czy rzeczywiście Moskwa pomogła Nawalnemu umrzeć, by może przetestować Amerykę, chociaż Joe Biden na spotkaniu z dziennikarzami, kiedy wygłaszał oświadczenie po śmierci Nawalnego, powiedział, że no nie wchodzi w grę taka opcja jak atak na Rosję, no bo to już jest moje dopowiedzenie, no to by była trzecia wojna światowa. Ale no jakie mogą być jeszcze konsekwencje tego, co się zdarzyło, bo już tyle było pakietów sankcji i amerykańskich, i unijnych, że właściwie trudno sobie wyobrazić, co jeszcze mogłoby się wydarzyć, żeby jakoś Putina z tej złej drogi sprowadzić. Anna Maria Żukowska. Obawiam się, że jego nic z drogi, którą obrał, już nie sprowadzi. Natomiast no, będziemy wchodzili w taki etap zimnej wojny ponownie. To znaczy, no, nie będzie to wojna pełnoskalowa, ale ewidentnie no, idzie na to, żeby te stosunki się coraz bardziej zaostrzały. Oczywiście nigdy się nie dowiemy, czy rzeczywiście Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych, czy został zamordowany, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie oceni tego, że no, władze rosyjskie w jakikolwiek sposób będą w stanie to wyjaśnić. No nie można temu dawać wiary, czy to będzie takie wyjaśnienie, czy inne. Przepraszam, podobno w Rosji nie ma przypadków i tutaj wszyscy zwracają uwagę, że stało się to w dniu rozpoczęcia konferencji monachijskiej na temat bezpieczeństwa. Nawet jeśli to jest przypadek, to jakoś bardzo to dziwny przypadek, tak. Także no, Aleksiej Nawalny też był taką postacią niejednowymiarową, bo no, z jednej strony rzeczywiście opozycjonista sprzeciwiający się reżimowi Putina, z drugiej strony no, silny nacjonalista i tak naprawdę gdyby on doszedł hipotetycznie do władzy, to wcale nie byłby przyjazny Polsce. Niemniej jednak za tę śmierć uważał, się, że Krym jest rosyjski jak najbardziej. Tak, nie tak. Potępił napaści na Gruzję, także rzeczywiście postać niejednoznaczna, na pewno antyputinowska. Tak, tak, absolutnie. Z tym, że no właśnie, tu się zgadzam, że niezależnie od tego, czy to była śmierć z przyczyn naturalnych, czy to będąca być może konsekwencją dawniejszego otrucia przez przecież właśnie władze rosyjskie, czy też został zamordowany. No wiadomo, że kolonia karna to nie jest sanatorium. Za tę śmierć winę ponosi Władimir Putin. Marek Jakubiak? No tak, no, pan Nawalny nie jest jednoznaczną postacią, natomiast faktycznie bardzo dobre określenie, on był antyputinowski, natomiast on był za Wielką Rosją, za taką prawie mocarstwową Rosją i nie ma co tego dzisiaj ukrywać. Powiem, że dla mnie osobiście szacunku nabrał w momencie, kiedy świadomie przekroczył granicę rosyjską, wiedząc, że za chwilę będzie aresztowany i ten absurdalny wyrok 35 lat kolonii karnej, dodam tutaj, najgorszej jaka może być w Rosji, spowodowała, że tak jakoś nie mogłem zrozumieć za bardzo, czy chce być ikoną historyczną, bo było wiadomo, on już testament napisał, jak mnie zamordują, to żebyście wiedzieli, jak to dalej poprowadzić, scenariusz napisał. Więc myślę sobie, że on w historii Rosji będzie, chyba że będzie wymazany jak w Korei Północnej, wymazuje się ludzi, być może tutaj go wymazą. Natomiast to jest cała seria, proszę państwa, mówimy tu o Niemcowie, mówimy tu o Politkowskiej, mówimy tu o Nawalnym, to jest cała seria, to się robi taki panteon osób mordowanych przez reżim Putina. Co państwo zrobi? No oczywiście Putin będzie outsiderem jakimś, nie będzie przyjmowany na tych europejskich tak zwanych dworach, bo nie będzie wypadało i myślę, że to będzie główne, że tak powiem, skutek tego działania. Bo nic więcej się jakoś nie spodziewam. Żadnych tutaj ruchów gwałtownych nie będzie. Wszyscy żeśmy się do tego przyzwyczaili. On we własnej bańce żyje, nie przyjmuje żadnej krytyki. Dla niego Wielka Rosja, 35% PKB wydawanego na zbrojenia spowoduje, że świat będzie milczał. Arkadiusz Myrcha. Nie ulega wątpliwości, że pan Nawalny jest ofiarą reżimu Putina i widać, że w Rosji putinowskiej niewiele się zmienia i niewiele wyciągają wniosków też z historii. Nadal kolonie karne, nadal zsyłki są taką największą formą represji. Nadal są kary za szerzenie poglądów innych niż ten car czy dzisiaj prezydent Putin. Więc jakby to nie ulega wątpliwości, że to idzie bezpośrednio na rachunek Władimira Putina, tak jak te wszystkie inne zbrodnie, mordy o charakterze czysto politycznym i nie jest to przecież żadna tajemnica. Natomiast co do możliwych działań w stosunku do Rosji. No, trzeba pamiętać, że Rosja, tak jak Stany, no, nie żyją w jakimś niebycie międzynarodowym. No, Rosja do funkcjonowania też potrzebuje pewnych sojuszy, pewnych państw i widać, że były próby zbliżenia z przedstawicielami państw Azji Środkowej, z Chinami i tak dalej. I to też pewnie będzie pole do może wzmożonej aktywności Stanów Zjednoczonych, żeby próbować Rosję też od tej wschodniej strony jakoś ograniczać. Tak więc zobaczymy, jaka będzie koncepcja, bo widać, że od tej zachodniej strony... No jeszcze są strony... kraje afrykańskie, które może oczywiście nie mają takiego znaczenia, natomiast... Nie mają takiego militarnego znaczenia, oczywiście, natomiast mają znaczenie polityczne. Mają znaczenie polityczne, ekonomiczne, więc jakby tu też tego nie można deprecjonować, no bo mówię, od tej zachodniej strony Europa, Ameryka robią bardzo dużo, wspierając i Ukrainę, i nakładając sankcje. Natomiast tylko jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo tak się, mam trochę wrażenie, wchodzimy w taką też jedną niebezpieczną narrację, bo skoro pan Nawalny reprezentował takie poglądy, a nie inne, no to tak się próbuje troszkę jakby umniejszyć temu wydarzeniu, bo oni nie, tak nie przeciwko. Nie, nie, nie. Żeby, nie, bo to można mieć taki odbiór. Znaczy, każdy mord bez względu na poglądy polityczne, nawet jeżeli nie był zwolennikiem Polski, jest po prostu do potępienia i sytuacje nie mogą się zdarzyć. Znaczy, ja po prostu, żebyśmy nie mówili o Nawalnym w perspektywie jego poglądów, bo one są po prostu w tym momencie po prostu były bez znaczenia. Nie, to było chyba w tym sensie, że on nie może być dla nas jakimś takim bohaterem bez skazy. Tak, oczywiście, że tak. Znaczy, tu bohaterów bez skazy to szukać na palcach jednej ręki. Natomiast tu mamy ewidentnego antyputinowskiego polityka, który z uwagi na swoją postawę poniósł najwyższą ofiarę. Minister Błażej Poboże. Wczoraj w mediach społecznościowych, składając kondolencje rodzinie, pan prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie ma żadnych wątpliwości, że Nawalny jest ofiarą reżimu kremlowskiego. Jednocześnie tego typu sytuacje, czyli sięganie po więzienie, być może powiedzmy tak za państwem jednoznacznie tą ofiarę, jest zawsze oznaką słabości tego typu reżimów. Jeżeli reżimy niedemokratyczne swoje sumienie obciążają właśnie tego typu ofiarami, to zawsze jest oznaka ich słabości. I tak jak powiedział pan prezydent w tym krótkim wpisie, z całą pewnością putinizm jako ta forma współczesnego reżimu autorytarnego przeminie, a dziedzictwo Nawalnego, niezależnie od tych wątków, które państwo poruszali, na pewno w dłuższej perspektywie zwycięży. I rzeczywiście ja też... Mała uwaga, ale co my mamy z tego, że reżim pokazuje słabość, jeżeli pokazując słabość właśnie w ten okrutny sposób się nie osłabia faktycznie? Nie, twierdzę i tutaj całkowicie podzielam zdanie pana prezydenta, także jako osoba, która zajmuje się najnowszą historią polityczną i Polski, i Europy. Zawsze tak było, że reżimy autorytarne w ramach tego przesuwania się na takim swoistym kontinuum od reżimów takich miękkich, autorytarnych, po twarde, autorytarne, wręcz osiągając stadium reżimów totalitarnych, zawsze jest to oznaka ich słabości i perspektywa upadku. To niestety długa ma to może być perspektywa. Pan myśli, że w Korei Północnej to ten upadek to się szybko zbliża? Ale pani poseł, oczywiście, że jest to pewne nieszczęście współczesnego świata, że w demokratycznym świecie społeczeństwa i państwa koegzystują z reżimami niedemokratycznymi, ale tak było i sama pani wskazała na nieskuteczność różnych form ograniczania czy stosowania sankcji wobec Rosji. Natomiast ja bym chciał jeszcze jeden wątek podchwycić, bo widać to było chociażby właśnie w ostatnich wizycie pana prezydenta, bo w kraje afrykańskie z wielu powodów, nie tylko gospodarczych jak dla Polski, nie tylko ekonomicznych, ale także z uwagi na pewne znaczenie polityczne, to bardzo istotny kierunek też poszukiwania i pewnego wsparcia dla takiej wspólnej europejskiej linii i przede wszystkim jako miejsce, w którym trzeba mocno i głośno, tak jak pan prezydent to zrobił ostatnio, mówić o tych działaniach dezinformacyjnych, które wychodzą od reżimu Putina. Pan senator Kwiatkowski. Ja może zacznę od kondolencji i wyrazów wsparcia dla rodziny. Aleksiej Nawalny to jest oczywiście symbol, ale także symbolem jest jego małżonka, która w najtrudniejszych chwilach to ona walczyła o leczenie po pierwszym otruciu, po tym, żeby za granicą uratować małżonka. Ta jej postawa, gdzie po decyzji męża powrocie do Rosji, wszyscy mieliśmy świadomość, czym to się może skończyć, trwała przy nim. W tym momencie oczywiście te wyrazy współczucia do niej, do dwójki dzieci, które mieli, kieruje. W tej konkretnej sytuacji czasami mamy nadzieję, że tragedia może służyć czemuś dobremu. Nawalny był postacią bardzo szeroko znaną w Stanach Zjednoczonych. Wypowiedzi prezydenta Bidena są nie przypadkiem takie jednoznaczne i były w przeszłości i teraz. Chciałbym na przykład wierzyć, że to, co się stało z Nawalnym, może ma jakąś szansę przełożyć się na to, żeby odblokować w Stanach Zjednoczonych pieniądze dla walczącej Ukrainy. I oto Biden wczoraj apelował w swoim wystąpieniu do Kongresu. I wtedy mielibyśmy, bym powiedział, całkiem odwrotny efekt niż Putin chciał osiągnąć. W Rosji na wielu płaszczyznach mamy bardak i bałagan, ale nigdy w historii Rosji nie było bałaganu w mordowaniu przeciwników politycznych władzy. Ta historia od Trockiego przez Litwinienkę i te przykłady, które były podawane z ostatnich lat, no to jest tragiczna historia zaplanowanych za każdym razem zbrodni. No oczywiście nie wiemy, czy on tam został pobity, zagłodzony, otruty. Wiemy jedno, to nie była śmierć naturalna w takim względzie, że to było zaplanowane niszczenie człowieka. człowieka od wielu miesięcy. Jedna z najgorszych kolonii karnych, jak w ogóle nie najgorsza w Rosji, o której były określone opinie. Długie kary karceru, które miał w ostatnim czasie, nawet za to, że napisał odwołanie od wyroku, który go skazywał na kolejne kilkanaście lat więzienia. To jest obraz współczesnej Rosji. Data jest nieprzypadkowa. Oczywiście rozpoczęcie konferencji bezpieczeństwa w Monachium i oczywiście zbliżające się wybory prezydenckie. To jest jednoznaczny sygnał do opinii wewnętrznej. Przeciwników Putina się w tym kraju eliminuje. Pan poseł Grzegorz Płaczek, Konfederacja. No, świętej pamięci pan Nawalny jest niewątpliwie miksem cech dobrych i również wątpliwych. Te wątpliwe, o których pani redaktor raczyła powiedzieć, to jest popieranie wojny z Gruzją, popieranie aneksji Krymu. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że pan Nawalny był świetnie wyedukowaną osobą, był finansistą, był prawnikiem, studiował w Stanach, zresztą jego rodzina również, więc jest pewnym symbolem z pewnością walki z reżimem pana prezydenta Putina. Za miesiąc wybory. Co ciekawe, na to nie zwróciliśmy uwagi, a być może warto. Żaden właściwie z kontrkandydatów Putina obecnie oficjalnie go nie krytykuje. Ludzie się po prostu zwyczajnie boją. W związku z tym... Zna się, że w ogóle nie ma tych kontrkandydatów, bo ten jedyny został dopuszczony do startu, ten taki poważny kandydat. I teraz to jest, myślę, że odpowiedzialność nas, parlamentarzystów, żebyśmy zrozumieli, że prezydent Putin po prostu tam będzie. I teraz na korytarzach sejmowych słyszy się od posłów, również w rozmowach poza salą plenarną, że z jednej strony z mordercami się nie negocjuje i nie rozmawia. Z drugiej strony doskonale wiemy, że żeby rozwiązywać konflikty, to my musimy z kimś rozmawiać, bo te konflikty same się po prostu nie rozwiązują. I apeluję do państwa, również do siebie, żebyśmy w sposób bardzo przemyślany zastanawiali się, co zrobić, żeby w trybie natychmiastowym zakończyć wojnę na Ukrainie, bo tak naprawdę tam ludzie w trybie giną. Natychmiastowym, czyli pan by chciał tak jak Trump? Tak jak Putin. I tak jak Trump też, bo Trump też jest za tym, żeby te wojny zakończyć. Pani redaktor, jeżeli pani nie rozumie tego, co pani powiedziała, to ja pani powtórzę raz jeszcze. Powiedziałem, że jestem za tym, żeby się wojna zakończyła na Ukrainie w trybie pilnym. Nie rozumiem, skąd pani podjęła taki wątek, że ja jestem za tym. Czyli rozumiem, w trybie pilnym, czyli, że tak powiem, że to jest w tym kontekście właściwe słowo, zmasowana pomoc dla Ukrainy, żeby tej wojny nie przegrała i żeby te morderstwa się skończyły i to szaleństwo. W trybie pilnym tak? Musimy zrobić wszystko, myślę, że jak tu siedzimy, żeby zakończyć, żeby tam żadna osoba nigdy nie zginęła. Konkretnie. To w Sejmie uchwałę podejmiemy. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że jeszcze jedna osoba jest do uratowania. Saakaszwili w podobnej sytuacji jest jak Nawalny. On w tej chwili jest umierający i świat może dużo zrobić, żeby uratować mu życie. No ale co może świat zrobić? Bo już zabrać go stamtąd. Były różne apele, ale on nie był zainteresowany. Tak samo jak i Nawalny mógł być wymieniony na innego zatrzymanego agenta rosyjskiego w Stanach Zjednoczonych, tak samo i Saakaszwili może być uratowany. Proszę państwa, no jeszcze mamy tutaj, co prawda to jest wypowiedź sprzed tygodnia, ale nawiązał do niej Joe Biden, właśnie wypowiedź prezydenta Trumpa, byłego prezydenta Trumpa i być może przyszłego prezydenta Trumpa, który powiedział, że USA nie będą bronić tych państw NATO, które nie wydają odpowiednich sum na uzbrojenie. Czy śmierć Nawalnego może wpłynąć jakoś, nie wiem, na zmianę podejścia, bo to można też troszkę kampanijnie tę wypowiedź traktować, chociaż ona jest kontrowersyjna, to mało powiedziane, ale może wpłynąć jakoś na postawę Donalda Trumpa, a w każdym razie na jego przekaz na zewnątrz. Anna Maria Żukowska. Wątpię. To znaczy, on jest na tyle nieracjonalnym człowiekiem i politykiem, że myślę, że zupełnie nie wpłynie to wtedy, kiedy nie będzie chciał. Jak mu się coś odmieni, wstanie rano i drugą nogą, to może wtedy będzie miał inne zdanie. No to jest niestety tego typu niepoważny człowiek. I dlatego wszystkie osoby, które w Polsce popierały Donalda Trumpa, też uważam za osoby nieodpowiedzialne. Bo oj, to teraz będzie nieodpowiedzialnie się wypowiadał Marek Jakubiak. Ponownie Donalda Trumpa byłoby dla Polski bardzo złe, dla Polski, dla Europy. Bo to jest... Ale mimo wszystko powinniśmy to jest taki jakoś szantaż, układać. To znaczy artykuł 5 zobowiązujący państwa sojusznicze do pomocy w przypadku bycia zaatakowanym. Nie wiadomo jakiej. To nie jest związane z tym, ile kto wydaje na PKB na zbrojenia. Oczywiście my wydajemy już 4%, inne państwa trochę mniej. Dobrze by było, żeby rzeczywiście wydawały te przewidywane w traktacie 2%. Taki jest wymóg. No zdaje się, że natomiast jeszcze jest taki efekt w Niemczech. Tak, ale w związku z tym ta wypowiedź jest wypowiedzią, która właściwie jest... tylko retoryką, dlatego że ona niczego nie zmieni, nie spowoduje, bo nie ma już w tej chwili takiego państwa. Od tego roku budżet w Republiki Federalnej Niemiec przewiduje też 2%, także nie ma takiego państwa, które w tej chwili państwa na to wydaje mniej. I no jest po prostu nieodpowiedzialna i głupia. To po prostu oznacza, że Trump traktuje NATO jak taką bandę, która wyłudza haracze. Jeżeli nie płacisz, to nie będziemy cię chronić. I teraz będzie polemizował, tylko bardzo bym chciała, żeby to była krótka polemika, bo nie, to... sprawy... Nie zgadzam się, nie zgadzam się z panią poseł. Nie wystarczy. I wystarczy już? Tak, no może. Jeszcze mogę trochę? Nie, może pan jakoś rozwinąć. Chcę powiedzieć, że to oczywiście jest narracja wyborcza, wiecowa. Powiedziałbym, że to jest zupełnie inny temperament. Oczywiście można krytykować każde słowo Trumpa. Natomiast chcę powiedzieć, że Trump wtedy, kiedy objął swój fotel prezydenta, bo on jest kandydatem na prezydenta, to też inna waga wypowiedzi. I to chcę powiedzieć, że on zastał Europę w chwili, kiedy Francja na przykład wodowała i produkowała okręty wojenne dla Rosji, Niemcy dozbrajali Rosję i tak dalej. I się za głowę złapał, jak to jest możliwe, że Stany Zjednoczone finansują organizację Paktu Północnoatlantyckiego zapewniającego podobno bezpieczeństwo w Europie, a państwa tegoż NATO nie płacą składek, finansują i uzbrajają Rosję. Wiedzą, no tak, ale sytuacja się zmieniła diametralnie w lutym 2022 roku. Wszyscy i wojna na Ukrainie, że wszyscy za głowę się złapali i zaczęli wreszcie ponosić koszty bezpieczeństwa w Europie, bo do tej pory tego nie było. I to, że tak powiem, ten prysznic na zimno, ten zimny prysznic na te gorące głowy, które chcą oszczędzać na bezpieczeństwie Europy, bardzo się przydało. To teraz pytanie, nie chciałabym, żeby tu cała runda była, ale jak ktoś będzie chciał coś do tego podczas swojej wypowiedzi dołożyć, to bardzo proszę. Chciałabym zapytać o spotkanie prezydenta Joe Bidena, zaproszenie premiera Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy do Białego Domu przy okazji spotkania takiego dużego w rocznicę przyjęcia do NATO. I to będzie 12 marca. Niektórzy sobie tutaj robią żarciki, że to właśnie Donald Tusk załatwił prezydentowi to spotkanie w Białym Domu, ponieważ nie było takiego spotkania za czasów prezydentury Joe Bidena. Ja myślę, że te żarciki są takie średnio stosowne, ale bym chciała zapytać pana ministra Myrchę, jak powinniśmy wykorzystać to zaproszenie, to znaczy nasi przywódcy, jak powinni je wykorzystać i czy równolegle jednak trzeba się jakoś, no może nie spotykać, ale jakoś próbować dogadywać z Trumpem, bo nie wiadomo, jak będzie. No, przede wszystkim wizyta niezwykle ważna, nie tylko w tej sferze symboliki, bo mamy wspólną wizytę premiera prezydenta w Białym Domu na rocznicę 25 lat przystąpienia Polski do tego najważniejszego paktu militarnego do NATO. Tak więc niezwykle istotne. I widać, że ta decyzja gdzieś w Białym Domu została podjęta niedawno, no bo przecież ona ma być zrealizowana już za miesiąc. To, że pan premier Donald Tusk i prezydent Biden mają od lat bardzo dobre relacje, nie jest to też żadna tajemnica. Na ile to pomogło, czy po prostu było to okolicznością obojętną w zorganizowaniu tej wizyty, to już nie chcę tutaj dywagować, ale oczywiście te dobre relacje są oczywiście znane. Jak należy ją wykorzystać? No, przede wszystkim w tym aspekcie, który jest dla pana premiera Donalda Tuska, dla pana ministra Sikorskiego w ostatnich tygodniach priorytetem i będzie priorytetem najbliższe miesiące, pomoc Ukrainie. Sygnały dobiegające ze Stanów o tym, że ustawa o pomocy finansowej Ukrainy kolejny raz nie uzyskuje poparcia w Kongresie, jest wielkim problemem. No, ale Joe Biden jest za i on nawołuje Kongres. Więc jego nie trzeba przekonywać. Tak, to nie chodzi, ale mówimy, jak wykorzystać też tą wizytę w Stanach. No przecież rozumiem, że tam będzie też szereg innych towarzyszących temu spotkań, ale przede wszystkim na tym najwyższym szczeblu trzeba pokazywać wagę tej sprawy, że to nie jest jakaś tam pomoc państwu, które toczy konflikt zbrojny z Rosją, tylko to jest pomoc militarna dla całego demokratycznego świata. No bo przecież wiemy doskonale, dla nas w Polsce to jest oczywiste, ale może w Stanach to trzeba wielokrotnie jeszcze powtórzyć i zdecydowanie mocniej, że to jest wojna cywilizowanego świata z Rosją. Więc tutaj ta liderska rola Stanów Zjednoczonych jest w mojej ocenie kluczowa. A co z tym Trumpem? No co z Trumpem? Zobaczymy, czy będzie czy zdobędzie nominację Partii Republikańskiej. Na razie wszystko na to wskazuje, że ten cykl prawyborczy pokazuje, że tak się stanie. Czy będzie kandydatem, na którym będą ciążyły zarzuty? No bo przecież wiemy, że te sprawy karne nad nim wiszą. Ostatnio usłyszał zarzuty jeden kolejny jego bliski współpracownik. Tak więc sytuacja Republikanów wcale nie jest taka oczywista. Im w mojej ocenie nadal prezydent Biden będzie faworytem tego wyścigu i powinniśmy mocno trzymać kciuki, żeby... Właśnie nie jest faworytem chyba. Żeby pan prezydent... Nie sondaże amerykańskie. Żeby pan prezydent Trump nie obejmował ponownie tego urzędu. Partia Republikańska ze swoimi wspaniałymi historiami ma wielu znakomitych innych polityków. Nie potrafi sobie racjonalnie wytłumaczyć, skąd aż tak wielka popularność tego trumpizmu i ta łatwość w zdominowaniu Trumpa partią republikańską. Już proszę zmierzać do końca. Tak, trzymam kciuki, żeby te wypowiedzi pana Trumpa były tylko retoryką wyborczą, bo namawianie nawet takie pół żartem, pół wiecowo Rosji do napadania na kogokolwiek. A taki był wydźwięk tej wypowiedzi. Niestety właśnie to było o zdanie za dużo. Jest bardzo, bardzo niebezpieczne i w sam fakt, że Trump nie miał kłopotu spotykaniem się z przywódcami Korei Północnej, tak, to jest dla nas też sygnał, że on jest gotów zrobić wszystko. Nawet paktować z Putinem kosztem Polski i kosztem Europy. Błażej poważy. Po pierwsze, w tej sprawie, która mogłaby być przez niektórych próbuje być traktowana jako zwykłe zaproszenie, widać jak w soczewce tą różnicę w podejściu do kwestii bezpieczeństwa, do kwestii relacji polsko-amerykańskich, jaka jest obecna w polityce amerykańskiej, jaka jest obecna w naszej krajowej polityce. Zobaczcie Państwo, oto zaproszenie, które jest przysłane do Polski, obejmuje, tak możemy na to spojrzeć, liderów dwóch przeciwstawnych obozów politycznych, których, podkreślał to pan prezydent podczas Rady Gabinetowej, łączy i cieszy mnie to, że tak można dziś powiedzieć. Ta właśnie najważniejsza sprawa, jaką jest bezpieczeństwo Polski, jaką jest integralność terytorialna, jaką jest także nienaruszalność sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, jako naszym najważniejszym, najpoważniejszym partnerem w relacjach międzynarodowych. Ale jeśli chodzi o takie wspólne wystąpienia w sytuacjach bardzo ważnych, no to nie jest coś nowego, bo jedno w historii, jeśli dobrze sięgam pamięcią, znajdę taki przykład, kiedy podczas podobnej uroczystości rocznicowej obecni byli zarówno prezydent, jak i premier z dwóch przeciwstawnych obozów politycznych. Jeśli dobrze sięgam pamięcią, dotyczyło to premiera Buzka i Aleksandra Kwaśniewskiego. A zatem jednak wyraźnie bym się upierał, że ta sytuacja tego podwójnego zaproszenia właśnie w tej sytuacji jest wyjątkowa. Ale dobrze, to jak teraz, to wykorzystać? Ale proszę pozwolić właśnie na tą drugą kwestię, bo niestety w tych wypowiedziach zarówno pani poseł Żukowskiej, pana posła Myrcha, ale zwłaszcza w wypowiedziach innych polityków Platformy w ostatnich godzinach od tego zaproszenia, no pobrzmiewały właśnie tego typu próby. Z jednej strony deprecjonowania tutaj tego zaproszenia, ale z drugiej, i to jest najbardziej niebezpieczne, proszę zwrócić uwagę, jaki błąd popełniają tutaj niektórzy politycy. Takie wypowiadanie się dość jednoznacznie krytyczne wobec być może polityka, który za chwilę będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, właśnie pokazuje tę różnicę w rozumieniu relacji międzynarodowych właśnie w sytuacji, gdy bezpieczeństwo świata jest wystawiane coraz na jakąś próbę. Ale też prezydent nie dość Trumpa, fortunnie się chyba wypowiedział, mówiąc... Przepraszam, mogę dokończyć? Bardzo proszę. Proszę. Chyba nie dość fortunnie i chyba nie chciał tego powiedzieć, że w tym kontekście akurat powiedział, że prezydent Trump zawsze dotrzymywał słowa. Ale państwo zestawiacie różne wypowiedzi z różnego okresu, wachlujecie nimi na linii czasu i to ma uzasadniać takie, a nie inne stanowisko do konkretnej wypowiedzi. Nikt nie ma wątpliwości i trafnie ujął to pan poseł Jakubiak, że wypowiedź Trumpa jest wypowiedzią, która jest w kontekście kampanijnym. I tak należy na nią przede wszystkim patrzeć. To jest wypowiedź skierowana do wewnątrz. Natomiast naprawdę to larum, które tutaj niektórzy podnoszą, grają, jest moim zdaniem niedobre z perspektywy być może tego, że w przyszłości te relacje będą musiały być dobrze ułożone. Nie ma, i to powinien być, to jest na pewno w przypadku pana prezydenta i wierzę, że w przypadku poważnych polityków w Polsce powinno być absolutnym kanonem. Nienaruszalność naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, i oparcie naszego bezpieczeństwa na obecności NATO. Ja powiem tak, i gdybym, ale nie chcę tego zrobić, chociaż rozpocząłem już ten wątek, więc pewnie muszę go domknąć, ale no to gdybym nie wskazał... Chcę, ale muszę. Nie chcę, ale muszę, tak, niech będzie i tak. Gdy widzę taką czasami nawet może podskórną, może mimowolną próbę budowania jakiejś opozycji wobec NATO na jakimś nowym europejskim systemie bezpieczeństwa, który jest bardzo iluzoryczny, jest w powijakach, jest stanowisz jakąś ideą czy koncepcją, albo wskazywanie no właśnie tak, takich krytycznych wypowiedzi wobec Trumpa i opieranie się jednocześnie na przykład na reaktywacji, która nawet nie była reaktywacją koncepcji Trójkąta Weimarskiego, no myślę, że to jest nie najlepszy kierunek z punktu widzenia polskiej racji stanu, interesu polskiego, bezpieczeństwa polskiego państwa. Dobrze, nie chciał, ale musiał. Ja mogę mocno zaoponować przy jednej tezie, kiedy słyszę nie przedstawiciela pan, ale może. Pałacu Prezydenckiego, który mówi, że na to spotkanie pojadą liderzy dwóch przeciwstawnych obozów politycznych w Polsce, to obrazuje to nieszczęście, które mamy w Polsce, że prezydent nie rozumie, że jest głową państwa. Panie ministrze, pan nie przeszkadzałem ani przez moment, mimo bardzo długiej wypowiedzi. Ale teraz pan nie przeszkadzałem panu. Panu, czy pan nie rozumie, że panu nie przeszkadzałem? Dobrze, to teraz widać mówi senator Kwiatkowski. Bardzo cię podziękuję. Widać w tych zachowaniach prezydenta, który na przykład mówi, że będzie wetował wszystkie ustawy, dokładnie to. Nie. Że nie rozumie swojej roli konstytucyjnej jako osoby, która jest głową państwa i jest strażnikiem konstytucji, a widzi siebie jako lidera obozu politycznego. Ja byłem w tej delegacji, która 25 lat temu jako doradca i sekretarz osobisty premiera Jerzego Buzka jechała na to historyczne wydarzenie i wstąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. I tak, są takie rzeczy, które powinny być ponad podziałami politycznymi, które łączą polityków z różnych obozów politycznych. Ja z wypowiedzią prezydenta Trumpa nie mam problemu, że to jest Donald Trump i przedstawiciel Partii Republikańskiej jako kandydat. Ja mam z tą wypowiedzią inny problem, że to jest po prostu głupia wypowiedź, że w XX wiek po doświadczeniach tragicznych I i II wojny światowej dopracował się mechanizmów pewnej kolektywnej obrony i zasady prawa międzynarodowego o niezmienianiu granic w wyniku konfliktu zbrojnego. I prezydent Trump, który mówi, że Rosja de facto może zaatakować państwo, które nie płaci określonej, nie łoży określonych nakładów na politykę obronnościową, podważa te fundamenty, które zapewniają bezpieczeństwo międzynarodowe od czasów II wojny światowej. I akurat polska klasa polityczna, ponad podziałami politycznymi, powinna tego strzec jak żeremice oka, bo my jesteśmy w określonym miejscu na mapie. I chciałbym w tym miejscu podziękować ponad podziałami polskiej klasie politycznej, która przez wszystkie te lata od wstąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego, czy to byli premierzy z Lewicy, z Centrum, czy z Prawa i Sprawiedliwości, realizowała wszystkie nasze obowiązki sojusznicze. Polska była w Iraku, Polska była w Afganistanie. Czasami rządzący podejmowali te decyzje wbrew większości opinii społecznej w Polsce. Ale dzisiaj z perspektywy czasu widać, jak to była mądra polityka w sensie inwestowania w nasze bezpieczeństwo. I każde puszczanie oka, że ta wypowiedź Trumpa wcale nie była taka zła, to jest absolutnie katastrofalna. Bo polska klasa polityczna ma obowiązki wobec obywateli polskich, a nie przypodobania się określonemu politykowi w Stanach Zjednoczonych. To nie filarem o to, naszego bezpieczeństwa są nie, umowy międzynarodowe. To nie taka była moja intencja, kiedy on nie, pytałam. Ja to kieruję do przedstawiciela kancelarii. Czy my musimy się zupełnie odwracać, bo powiedział rzeczywiście coś niemądrego Trump, no delikatnie mówiąc, niemądrego według mnie. Nie mówimy, że niemądry jest Trump. My mówimy, że niemądrze coś powiedział. Tak, niemądrze coś powiedział. Mimo wszystko powinniśmy jakieś relacje zachowywać nawet już na tym etapie. Oczywiście, że... Pan tu chce adwocem, ale Grzegorz Pułaczek też by chciał się wypowiedzieć. No dobrze, ale to ja za moment. Nie, no, ad vocem ma sens tylko wtedy, jeżeli nastąpi natychmiast... Ale to też jest drugie ad vocem, proszę bardzo. Jeżeli nastąpi natychmiast... Dobra, jedno zdanie, proszę. Być może w ferworze dyskusji pan senator nie do końca zrozumiał moją intencję. Ja powiedziałem, że gdyby przejmować polskie rozumienie pewnych spraw, które jest niestety domeną naszej pan polityki. Pan powiedział o dwóch przeciwstawnych liderach obozów politycznych. Go nie idzie interpretować. Panowie, bo teraz nie słychać. Nie słychać, gdyby był, bo użyję dzwoneczka, tym, a nie gdyby, chcę go używać. Wszyscy słyszeli, co pan powiedział. Tak, na szczęście wszyscy słyszeli. Natomiast myślę, że daleko nie pozostaje jednak w te pana słowa i ta pana wypowiedź. Czy pańska wypowiedź była bardzo precyzyjna i jasna? Teraz pan mi przeszkadza i myśli pan, że jeżeli pan nie prostuje, jeżeli cztery razy pan wtrąci się do mojej wypowiedzi, to nie znaczy, że w oczach słuchaczy czy w uszach słuchaczy ona wybrzmi inaczej. Ja właśnie wskazałem na to. Po pierwsze, wskazałem na rolę pana prezydenta w dbaniu o bezpieczeństwo polskiego państwa, niezależnie od kontekstów politycznych i tego, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, pokazując, że gdyby przyjąć logikę, która jest waszą logiką, bardzo plemienną logiką i potraktować... Miał być jedno zdanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Grzegorz Płaczek. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna za te wypowiedzi. Grzegorz Płaczek, proszę bardzo. Ja bym się z większą nadzieją... Proszę bardzo, patrzeć tak troszkę bardziej w tamtą stronę, bo ciągle pana widać tylko z profilu. Wciąż patrzę na panią redaktor. I się napatrzeć nie mogę. Dobrze, proszę. Ja bym się patrzył z większą nadzieją na słowa pana prezydenta Trumpa, dlatego że pani poseł wprowadza pani opinię publiczną w błąd. Nie jest prawdą, że państwa NATO, jest tych państw 31, przeznaczają powyżej 2% PKB na obronność. Stawianie takiej tezy jest nieprawdziwe. W 2023 roku tylko 6 państw przeznaczało tyle pieniędzy na obronność. Ja bym popatrzył z większą nadzieją na słowa pana prezydenta, dlatego że ja odczytuję ten przekaz nie tylko patrząc się na negatywny potencjalny również odbiór, ale również jako motywator dla państw, żebyśmy się po prostu wszyscy zbroili. Więc zawsze kij ma dwa końce i przychylam się również do stanowiska pana. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą i pamiętajmy, że jest duże prawdopodobieństwo, że pan Trump zostanie po raz kolejny prezydentem i budujmy te mosty, a nie je burzmy, bo to nam na pewno nie ułatwi w przyszłości budowania mocnej pozycji polskiej. Jeśli chodzi o jedno zdanie na temat tej wizyty, o którą pytałam przede wszystkim. Myślę, że wszystko powiedziane. Jest kampania wyborcza praktycznie, w związku z tym patrzymy się na to troszeczkę przez palce. Przez palce? Ja myślę, że to ważne jest. Z punktu widzenia pana prezydenta Bidena. Pan koniecznie, bo chciałbym o Pegasusie, patrzę na zegarek, za chwilę nie zdążymy o Pegasusie. Brakowało mi takiego głosu ze strony kancelarii prezydenta w sytuacji, kiedy pan prezydent, po jakim czasie wysłał gratulacje do pana Joe Bidena, jak objął prezydenturę? Albo nie przeszkadzało, kiedy liderzy Prawa i Sprawiedliwości jawnie w kampanii wspierali tylko Trumpa, nie ryzykując właśnie relacji z panem Joe Bidenem, który wówczas był faworytem do fotelu prezydenta. I takiego stanowiska. Tak więc widać, że one są po prostu w zależności od tego, jak pasuje sytuacja polityczna w Stanach, to albo tak, albo tak. Nie, drogi panie, relacje z Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, kto jest prezydentem, powinny być... Bo użyję siły fizycznej. Już, dziękuję bardzo, teraz chciałam o Pegasusie, dobrze? Fizyczna siła oznacza, że proszę o wyciszenie już tego tematu, dobrze? To by była dopiero oglądalność, panowie. Ale to jest fizyczna formuła MMA, tak? Fizyczna siła to jest, że łapię za ręce. Dobrze, to ja się czuję złapany przez panią redaktor. Łapię za ręce. Proszę też zrozumieć, że, czyny, nie słowa. No jeżeli ja słyszę tego typu wypowiedzi, no to co oczywiste, muszę bronić pana prezydenta, bo w tej sytuacji nie tyle bronimy osoby prezydenta, co bronimy urzędu. Pewnego kanonu naszej polityki zagranicznej, jaką jest bezpieczeństwo państwa i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Dobrze, to teraz naprawdę kończymy i Pegasus nie mamy tak wiele czasu. Myślałam, że jeszcze porozmawiamy o sądownictwie, ale pewnie już nie porozmawiamy. Otóż tę sprawę poruszył inwigilowania Pegasusem na posiedzeniu Rady Gabinetowej. Premier Donald Tusk przekazał prezydentowi Andrzejowi Dudzie dokumenty, które, jak mówił, potwierdzają w 100% zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny. Niczego nie pokazał. Aha. Dobra, to jak pan będzie miał swoją kolegę, to pan wie, że niczego nie pokazał, to ja mówię na razie, co wiem. Ma powstać poza tym specjalny zespół prokuratorów badających tę sprawę, a w poniedziałek ma ruszyć komisja śledcza. No i do państwa jest takie pytanie zasadnicze o to, co dziś już wiemy, czego powinniśmy się dowiedzieć, czy to za pośrednictwem prokuratury, czy komisji śledczej, przede wszystkim w tej sprawie, co jest domniemaniem, co jest podejrzeniem, które sprawy są najbardziej istotne. Pani Anna Maria Żukowska. To, co wiemy, to to na pewno, że Pegasus był w Polsce używany, że Polska go zakupiła. Wbrew temu, co jeszcze 4 lata temu twierdziło Prawo i Sprawiedliwość, że nie ma żadnego Pegasusa, że Polska w ogóle go nie używa. To już wiemy, że to było kłamstwo. Drugie. Pegasus był narzędziem walki politycznej. Nie służył tylko i wyłącznie do poszukiwania, tropienia przestępców i zapobiegania przestępstwom, tylko służył do podsłuchiwania zarówno opozycji, jak i kolegów z rządu, po to, żeby szukać haków, po to, żeby... Czy wiecie, wszystko już wiemy. Po to, żeby, nie wiemy jeszcze dokładnie, jaka była tego skala i kogo to bezpośrednio dotyczyło. Mam nadzieję, że ta komisja to wyjaśni. Ale ewidentnie widać, że spore publiczne pieniądze, nie wiem dokładnie, ile kosztował Pegasus, ale wiemy, że to nie jest tania zabawka, to zostały wydane w celach politycznych i to jest największy skandal tej całej afery związanej właśnie z Pegasusem, z tym systemem. Marek Jakubiak, czego pan chciałby się dowiedzieć, czy pan wszystko przyjmuje do wierzenia, że tak powiem, co w tej chwili krąży w mediach, na portalach, w kuluarach? Z troski o państwo chciałbym nie rozmawiać publicznie na temat działalności służb w Polsce. Natomiast jeżeli takie narzędzia stosowane były przeciwko obywatelom czy też politykom, no to jest karygodne i to musi zostać wyjaśnione. Nie wiem, czy to komisja jawna powinna być. Ja mam tutaj problem. Ona ma część połączoną jawność. Żeby to wszystko wyjaśnić, myślę, że jest specjalna komisja od dawien dawna służb specjalnych w Sejmie, która powinna tym sprawą się zająć od razu. Natomiast oczywiście ona nie ma kompetencji prokuratorskich. No i tutaj, że tak powiem, jest to pomieszanie. To jest jedna z komisji, która uzasadnienie nie budzi u mnie kontrowersji. Jedyna komisja z tych trzech. Proszę bardzo, Arkadiusz Myrcha. Komisja śledcza jest niezbędna, no bo ma te uprawnienia. Pan od razu zapytam, pan minister Bodnar mówi, że powinna być ujawniona cała lista osób podsłuchiwanych. Właściwie czemu miałoby to służyć? W każdym demokratycznym państwie jest tak, że osoba, w stosunku do której podejmowana czynność o pracy na śledcze, w tym tak najdalej idące jak podsłuchy i nie zakończyły się one postawieniem zarzutów i skierowaniem sprawy do sądu, powinna zostać o tym fakcie poinformowana. A jeżeli... Czyli chodzi tylko o te osoby, które nie były inwigilowane bez uzasadnienia jakiegoś... A proszę wskazać jedną, która była uzasadnienie. Ale ja nic nie będę wskazywać, dlatego, bo ja się tym nie zajmuję. Bo to jest komisja śledcza i prokuratorzy mają być... Ale ja myślę, że były też takie osoby, które były podsłuchiwane, inwigilowane tym Pegasusem, ponieważ, nie wiem, były podejrzewane o szpiegostwo, o działanie przeciwko państwu. Tylko jak do tej pory, nawet od momentu, kiedy ta sprawa została ujawniona, a jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości miał pełne jakby instrumentarium, żeby o tym mówić, nie ujawniono żadnego takiego przypadku, a ujawniono wszystkie takie, w stosunku do, o których wiemy, że używano przeciwko politykom opozycji czy innym osobom, które prezentowały publicznie stanowiska przeciwne Prawu i Sprawiedliwości. Dlatego ta sprawa musi zostać ujawniona i lista tych osób powinna zostać ujawniona. Dlatego prokuratorzy powinni raz jeszcze pochylić się nad tą sprawą, bo jak wiemy, toczą się obecnie w prokuraturach dwa postępowania od wielu, wielu, wielu miesięcy bez efektów, więc widać, że ta sprawa powinna nabrać zupełnie nowej dynamiki. Komisja śledcza, tutaj bym nie miał tych obaw, o których mówi pan poseł Jakubiak, ona może też działać w trybie niejawnym. Wszyscy członkowie mają lub będą mieli wydane Chyba już mają uprawnienia na Sroka mówiła, dostępu do informacji klauzulowanych, więc tu takiego ryzyka nie ma i to jest naszą odpowiedzialnością, żeby ta afera Pegasusa, używania narzędzia do walki z terroryzmem, została po prostu do samego spodu wyjaśniona. Proszę bardzo, Błażej Poborzy. Mam wrażenie, że... Co z tymi dokumentami? No właśnie, jeżeli chcemy o tym powiedzieć, to jest to trochę przygnębiający przykład, gdy oto zaproszony na Radę Gabinetową przez pana prezydenta w sprawach fundamentalnych inwestycji strategicznych, które zostały zapoczątkowane w Polsce w ostatnich latach, których koncepcje zostały opracowane, a w których w realizacji nie kwestionuje większość Polaków, co widać wyraźnie w badaniach i w sondażach, które wyraźnie zwiększyłyby nasze bezpieczeństwo, rozumiane nie tylko jako bezpieczeństwo militarne oczywiście, ale bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo także socjalne, z uwagi chociażby na kwestie zatrudnienia, jaka może być przy CPK. Na takie zaproszenie, które ma wyraźną agendę, pan premier Donald Tusk przychodzi na spotkanie z prezydentem, wymachując jakimś fragmentem dokumentów tylko na potrzeby pewnego politycznego teatru, bo żebyśmy tu wszyscy, jak siedzimy, mieli jasność, ten wątek już potem, i mówią o tym osoby, które uczestniczyły w tym spotkaniu, nie został już w części niejawnej tego pośle, czy niejawnej tej, która, no dobrze, nie była transmitowana. Ale były te dokumenty przekazane? Ale ja tego, znaczy, nie były przekazane, bo nie ma w ogóle takiego, po pierwsze, trybu, po drugie, pytanie, dlaczego pan prezydent miałby otrzymywać te dokumenty. Nie chciał wziąć, były przekazane, nie chciał wziąć, tak? Ja powiem jedno. Proszę państwa, to, co obserwujemy w tej chwili, to jest właśnie taka próba wyłącznie politycznego rozgrywania tej sprawy. Tymczasem sytuacja jest, ma jedno proste rozwiązanie, które pozwoliłoby zakończyć w jeden dzień, w jeden moment cały ten chocholi taniec uprawiany przez większość rządową. Jeżeli aktualnie dysponentem tych dokumentów jest minister koordynator do spraw służb specjalnych w rządzie premiera Donalda Tuska, a nadzorującym służby zgodnie z prawem jest premier Donald Tusk, i państwo uważacie, że tak było, to nic prostszego pokazać te dokumenty nawet opinii publicznej. Ale nie, wy właśnie jesteście zainteresowani, aby za pośrednictwem zaprzyjaźnionych mediów w dyskusjach publicystycznych wrzucać tego typu obrzydliwe fejki, co zresztą wskazał pan minister Mariusz Kamiński, żeby rozbijać środowisko polityczne przeciwstawne. Ale wszystko to są obrzydliwe fejki, panie ministrze? Według tego, co mówią osoby, które te sprawy, ten obszar nadzorowały. Tak, pan minister Mariusz Kamiński natychmiast po tych kolejnych publikacjach wychodzących z, czy to Gazety Wyborczej, czy z Onetu, a suflowanych przez polityków. Przecież się nie przyzna, że podsłuchiwał pana Pobożego przykładowo. Jednoznacznie, że są to fejki, że jest to próba skłócania. To samo słyszeliśmy, jak było ujawnione, że mamy w Polsce Pegasusa. To słyszeliśmy ze strony PiSu, pan minister. Czas pokazał, że czeka pan minister na możliwość przedstawienia tych informacji przez komisję, gdzie większość tej waszej politycznej narracji zostanie natychmiast rozbrojona. Ja powiem jednoznacznie. I nieprawdą jest, że jest poruszenie w środowisku Prawa i Sprawiedliwości. To musi pani zapytać. To jest ten sam minister, co mówił, że go ułaskawienie nie interesuje, tak? Tym, że jakoby byli podsłuchiwani również politycy PiS. Metody i techniki pracy służb specjalnych są tajne. To jest pierwsza sprawa. Druga, z całą pewnością wszyscy, którzy nadzorowali ten obszar, podkreślają to jednoznacznie. To jest wiedza powszechna i myślę, że każdy z uczestników tej debaty także powinien ją mieć. Zgodę na użycie środków techniki operacyjnej podejmuje sąd, podejmuje... I tyle. Jeżeli uważacie, że jest inaczej, to nie w politycznym teatrze, ale albo wyciągacie dokument i pokazujecie go opinii publicznej, jeżeli jest taka intencja. To jest dokument, który jest klauzulowany. Wszystkie dokumenty są... Prokurator generalny. Są klauzulowane przez osobę, która je wytwarza. Jeżeli aktualnym dysponentem jest przecież nie osoba fizyczna, tylko minister koordynator. Czy minister koordynator może, jeśli by chciał, zamiast teatru pokazać opinii publicznej, co jest jego zdaniem, i tak pokazać? Może. Ale były prokurator teraz mówi, generalny. W ten sposób? Szanowni państwo. Jak teraz? Po pierwsze, jako osoba, która miała ustawowy obowiązek ujawnić zakup Pegasusa i z tego obowiązku się wywiązała, powiedzmy, jak historia się zaczęła. Służby specjalne kupiły Pegasusa z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości, czyli pieniędzy funduszu, który sam powoływałem jako minister sprawiedliwości, miał służyć pomocą bitym kobietom, dzieciom z kłopotami. Z tych pieniędzy, to jest haniebne, zakupiono sprzęt do inwigilacji obywateli. Dlaczego mówię, że miałem obowiązek to ujawnić? Bo gdyby służby poważnie to traktowały i powiedziały, to jest sprzęt rzeczywiście do walki z przestępczością, kupiłyby to z funduszu operacyjnego, którego nie kontroluje nawet Najwyższa Izba Kontroli. Z czego to kupiły? Kupiły to z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości i uwaga, dały rozliczenie do Funduszu Sprawiedliwości tych faktur, a jako prezes NIK-u miałem obowiązek ujawnić wszystkie wydatki z Funduszu Sprawiedliwości w kontroli budżetowej, bo o tym mówi ustawa o Najwyższej Izbie. Czyli były nieprawidłowości, ale ja tu nie widzę logiki, bo jeżeli tu trzeba rozliczać, a tam nie trzeba rozliczać. Już od razu odpowiem, bo im się wydawało, że nikt nie traktuje poważnie swoich obowiązków. Najwyższa Izba Kontroli w czasach, kiedy kierowałem jej pacami, poważnie traktowała swoje obowiązki i mieliśmy obowiązek to ujawnić i oczywistą rzeczą jest, że ujawniliśmy. Ale o coś innego pytałam. Panie doktor, albo jest drugie wyjaśnienie. Tak im się spieszyło do podsłuchiwania ludzi, że nie mogli poczekać tych 3 miesięcy, bo po 1 stycznia by mieli budżet już w służb specjalnych i by mogli to kupić z funduszu operacyjnego, ale oni musieli na gwałt już. Aha, to bo chodziło o to, że nie było pieniędzy z funduszu operacyjnego. Nie mieli już pieniędzy na funduszu operacyjnym, już wtedy nie mieli takich pieniędzy, to było ponad 20 milionów, ale wydano dużo więcej, bo później były aktualizacje na każdą osobę podsłuchiwaną. Jeszcze jedna ważna informacja. Ja tutaj, to co powiedział pan minister, jest absolutnie kluczowe. Ja nie wykluczam, bo tego nie wiem, że Pegasusa także używano do walki ze zorganizowaną przestępczością. I wtedy nie wolno tego ujawniać. Mówię to jako urzędnik państwowy z wieloletnim stażem. Ale wszędzie tam, gdzie nie potwierdził się fakt, że popełniono przestępstwa, nawet nie miano informacji o możliwości popełnienia, w szczególności do działaczy opozycji ówczesnej, a mamy wiele takich przykładów, z wykorzystaniem Pegasusa nie tylko do inwigilacji, ale do próby konfigurowania treści, bo to, co się działo z senatorem Brejzą, to wołał pomstę do nieba. Używano Pegasusa do walki z opozycją, to nigdy nie powinno mieć miejsca. Jak z tej sytuacji można wyjść? Można wyjść tak, jak mieliśmy już projekty ustaw. Wszędzie tam, gdzie użycie tego narzędzia inwigilacyjnego okazało się nieuprawdopodobnione, należy to ujawnić. I ostatnia rzecz. Przedstawiciele PiS-u cały czas mówią, ale mieliśmy na wszystko zgody sądu. To po pierwsze sprawdzimy, a po drugie ja publicznie mówię, te zgody sądu były wyłudzane, ponieważ we wnioskach do sądu... Jak można wyłudzać? A już mówię, we wnioskach do sądu, po pierwsze mówiono o podsłuchu, a nie sprzęcie inwigilującym. Pegasus to nie jest podsłuch na telefonie. To jest cybernetyczna broń, który przyjmuje ci całkowicie twój sprzęt informatyczny. Nie, po prostu sędziowie nie wiedzieli, co opisują. Ale druga rzecz. Intuicja mi podpowiada, bo nie mogę mieć wiedzy, że w przypadku wielu osób, i to publicznych, pisano we wniosku, że to jest tak zwana NN-ka, czyli osoba, o której nie wiemy, kto jest właścicielem telefonu, a wszyscy wiedzieli. Jeżeli te fakty się potwierdzą, jest to absolutnie złamanie przepisów prawa i osoby za to odpowiedzialne powinny ponieść z tego tytułu właśnie odpowiedzialność karną. Ale dobrze pan mówi, że jeżeli te fakty się potwierdzą, bo to nie jest tak, że już wszystko wiemy i właśnie no, tam jakby komisja. Dlatego mówię, że dzisiaj jest potrzebna. Dzisiaj jest potrzebna. Czy pan minister, jest naprawdę wyjątkowo uciążliwym rozmówcą. Gdyby mógł mi nie przerwać jeszcze w jednym. Ale ja myślałam, żeby jeszcze powiedział nasz kolejny gość. Praca. Trzeba szybko sprawdzić, kogo objęto tym systemem, odłożyć tam, gdzie była to walka z przestępczością, ujawnić tam, gdzie była to gra polityczna. Konfederacja, Grzegorz Płaczek. Polska i polskie służby muszą mieć dostęp do nowoczesnych technologii w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polakom i w celu walki z terroryzmem. Zgadzam się z tym, że pieniądze zostały wydane w sposób, co najmniej mówiąc, wygląda na to nierzetelny. Dodajmy również naszym słuchaczom, że to nie tylko jednorazowy właśnie zakup Pegasusa, ale potem te wszystkie licencje. Za każdym razem, kiedy ktoś się włamywał na jakieś urządzenie, były kolejne opłaty. Proszę, pani redaktor, zwrócić uwagę, jakie to jest niebezpieczeństwo, jeżeli my nie wiemy, komu służby podjęły decyzję, w ogóle kto podjął decyzję, będziemy się włamywać na telefon, bo przypomnijmy, że eksperci podają, że w momencie, kiedy ktoś się włamie na pani na przykład telefon komórkowy, to może bez pani wiedzy zmienić treść zdjęć, treść maili, które ma pani na tym telefonie komórkowym. Co w sytuacji, jeżeli ktoś to na przykład zrobi komukolwiek z nas i 2 dni później jesteśmy zaaresztowani pod jakimś byle pretekstem. Osoby, które są odpowiedzialne za to, że ten Pegasus w Polsce został wdrożony w sposób nieodpowiedzialny, bez żadnej kontroli, powinny ponieść konsekwencje. Jakie? A jeżeli, konsekwencje karne oczywiście. Od tego jest na samym końcu prokurator. Jeżeli będą dowody pokazujące, że osoba działała na szkodę państwa i łamała prawo, powinna iść do więzienia. No to jest po prostu proste. No żyjemy w państwie prawa, albo przynajmniej w takim państwie chcielibyśmy żyć. Jeszcze jeden element jest w tej sprawie bardzo wrażliwy. Proszę państwa, te dane wrażliwe, o których pan senator mówił przed chwilą, one trafiały na izraelskie konta. Oczywiście. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. To są wrażliwe dane. Ale jest jedna osoba, która się zabezpieczyła. skończyła. Dziękuję, jesteśmy Jarosław już po czasie. Kaczyński, halo, który używał 25-letniej nocy. A mnie się wydaje, że on używa, bo lubi tylko taki telefon. Dobra, dziękuję. Proszę bez hałasu. Pokazuje zapobiegliwość prezesa Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Grzegorz Błaszek, Krzysztof Zjadkowski, Błażej Poboży, Arkadiusz Myrcha, Marek Jakubiak, Anna Maria Żukowska. Dziś światowy dzień kota. Jeśli ktoś ma, to niech pogłaszcze. Tam jest kotek na pani. Koty uspokajają. Szkoda, że tu nie było kota. Felinoterapia by się dzisiaj przydała. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co założyć tej zimy? Otóż my kule proponujemy: załóżcie, że wygracie. A gdy już założycie, grajcie. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kochanie, czas na misję tanio i słodko. Ciastka marki Carrefour. Różne rodzaje. W promocji drugi tańszy produkt 30% taniej. Oferta ważna do 17 lutego. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Dlaczego wieczorem z siecie Entities? Entities to syt naukowych rozwiązań. Taki mądry naukowiec wymyślił, szukał i znalazł takiego chłopca z super odpornością. I odkrył u niego odsep K12. Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Dzięki specjalnej formule Bactobliss jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities. Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobliss. Suplement diety